رباط یمین فی سبیل الله خیر من الدنیا و ما فیها ولقاب قوس احدکم فی الجنه خیر من الدنیا و ما فیها. Selman el-Farisi radıyallahu anh Efendimiz'den nakledilmiş. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlar: Allah yolunda bir günlük murabıtlık yapmak, Hudud Kalesi'nde bekçilik yapmak Allah yolunda bir güncük, hayrun minet dünya ve ma fiha, dünyadan da hayırlıdır, dünyanın içindekilerden de hayırlıdır. Dünyanın içinde neler var? Köşkler var, göller var, nehirler var, ormanlar var, ovalar var, efendim altın, gümüş hazineler var, evler var, barklar var, insanlar var, hayvanlar var. Demek ki dünyada ne varsa hepsine sahip olmaktan daha hayırlıdır buyurmuş Peygamber Efendimiz. Bir günlük murabıtlık. Yani mümkün olsa da hudutlarda bekçilik yapsak. Ben böyle bazı askerler biliyorum, arkadaşının nöbetini rica edip kendisi tutarlardı. Yani müsaade et de nöbetini ben tutuvereyim. Herkes nöbetten kaçar askerde. Efendim, nöbet saatini azaltmaya çalışır. Onlar bu duyguyla işte, bu sevabı kazanayım diye arkadaşının nöbetini de alırlardı. İşte bir günlük bir böyle murabıtlık dünyadan da hayırlıdır, içindeki her şeyden de hayırlıdır diyor bir Peygamber Efendimiz. İkincisi, وَلَقَابُ قَوْسِ اَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ, sizden birinizin bir ok yayı kadarcık, o miktar bir yere sahip olması cennette, hayrun minet dünya ve ma fiha, dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Hani bazı küçük dükkancıklar vardır, aktar dükkanı filan. Şöyle içinde adam ancak döner, başka o kadar bir şey yok. Yani bir ok ne kadar olur? Yay, şöyle şu kadar bir şey olur. O kadarcık cennette insanın bir yeri olması, dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır diyor. Cennetin kıymetini bildiren bir hadis-i şerif ve bizi ona teşvik ediyor yani. Cenneti elde etmek için çalışmak lazım. Yani oturduğu yerden nasıl insana bu dünyada maaş vermiyorlarsa ahiret için de çalışmak lazım. Ahiret için gayret sarf etmeden, çalışmadan, uğraşmadan, didinmeden, aklını fikrini Allah'ın rızasını kazanacağım diye yormadan insan cenneti nasıl kazanacak? Efendim Allah-u Teala Hazretleri Erhamur Rahim'inmiş. Öyle diyorlar, hep hocalar söylüyorlar. Onun rahmeti çoktur, beni de sokar. Bu bir mantık. Acaba bu mantık doğru mu yanlış mı? Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, El-keyyisü men dâne nefsehu ve amile limâ bâdetmez. Zeki kimse o kimsedir ki, nefsini dilginler, zapturapt altına alır da ahiret için hazırlanır. Vel ahmaku, akılsız, aptal kimse de o kimsedir ki men etba'a nefsehu hevaha, nefsini arzularının peşine takıverir, sürüklettirir, götürür ve temenna alallah, ondan sonra Allah'tan temenni eder hayırlara ummayı, nail olmayı. Demek ki o ahmaklıkmış. Böyle düşünmek ahmaklıkmış demek ki. Akıl neymiş? Akıl gözünü açıp ahiret için çalışmak. Çünkü insana melekül mevk gelip de ey filanca ver bakalım şu emaneti, şu cam denilen şey sana emanetti. Bir müddet senin yanında kaldı, onun sahibine götüreceğim ben onu. Ver bakalım şu emaneti dediğin zaman bitiyor iş. Eyvah, ben biraz daha kalsam da burada ahirete hazırlansam daha bak emekli olacaktım, maaş alacaktım, oradan hacca gidecektim, tevbekar olacaktım, sakal bırakacaktım, cebime tesbih sokacaktım, ondan sonra o camileri dolaşacaktım, dua edecektim, Kur'an okuyacaktım. Geçmiş olsun. Bitti. Bir insan eceli geldi mi imkanların hepsini kaybetti. Bu hayat kadar güzel imkan var mı? Bu hayat kadar büyük nimet var mı? Yaşamak kadar. Bu ölülere mümkün olsa da konuşmak, anlaşmak onlardan sorsa insan. Hepsi, o kafirlerin, mücrimlerin hepsi diyecekler ki, Ya Rabbi ne olur biraz tehir et de veyahut bizi tekrar dünyaya döndür de biz orada yapmamış olduğumuz o salih işleri, iyi işleri yapalım diyecekler. O zaman temenni edecekler. Ahirette kötülükleri gördüğü zaman diyecekler ki aman yarabbim bizi tekrar dünyaya döndür de İlk hayatımızda yapmadık, bu ikinci hayatımızda salih kimse olalım. Kur'an-ı Kerim bildiriyor bunu. İstikbale ait olan bir şeyi. Kur'an-ı Kerim böyle diyecekler diye bildiriyor. Allah'ın hak kelamı böyle olduğuna göre niye biz gözümüzü açmıyoruz? Niye öyle diyecek bir durumda yaşıyoruz? İleride pişmanlık duysa, tüh keşke hayatı boşa geçirmeseydim, keşke salih amel işleseydim diyecek şekilde gafil gafil vakit geçiriyoruz. O hitap sanki o zaman bizim tarafımızdan söylenecekmiş gibi düşünüp şimdiden aklımızı başımıza toplayıp Allah'ın yoluna girsek de Allah'a has kul, peygambere has ümmet olmaya çalışsak ya, akıl bu işte, asıl akıl bu. Allah-u Teala Hazretleri bize bu basireti, bu aklı ihsan eylesin. Amin.